Please note that this call may contain forward-looking statements which exemplify our judgment and future expectation concerning the development of our business. These forward-looking statements involve risks and uncertainties that may cause actual developments and results to differ materially from our expectations. SRF Housing Finance undertakes no obligation to publicly revise any forward-looking statements to reflect future events or circumstances. A detailed disclaimer is on slide 2 of the investor presentation available on our website. Then, I will now hand over the call to Mr. Vinod Jain. Over to you, sir. Jai Jinendra, main aap sabhi ka quarter 2 financial year 21 ke earning conference call mein aapka sabhi ka swagat karta hoon. Aasha karta hoon ki aap aur aapka parivar स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जैसे कि पिछले क्वार्टर में कोविड-19 के इंपैक्ट के बारे में बताया था, उसी पर अपडेट देते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे सारे ऑफिसेज कोविड सेफ्टी मेजर लेते हुए शुरू हो गए हैं। बिजनेस भी प्री कोविड लेवल पर आ रहा है और मॉरेटोरियम पीरियड भी खत्म हो चुका है और हमने लोन बुक रिस्ट्रक्चर अभी तक नहीं किया है। अब हम इस वर्ष के क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7.36 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर 2 में 7.43 करोड़ था। ट्रेड 5.98 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर में 6.15 करोड़ था। टोटल इनकम 20.23 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष क्वार्टर 2 में 20.38 करोड़ थी। नेट इंटरेस्ट इनकम 9.01 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर 2 में 9.08 करोड़ थी। ईपीएस 4.60 रहा है, जो कि लास्ट ईयर क्वार्टर 2 में 4.73 था। क्वार्टर 2 का सीआरएआर रेशियो 41.28% रहा है, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर 2 में 39.70% था। नेटवर्थ 84.37 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर 2 में 67.43 करोड़ रही थी। बिजनेस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 पीरियड के दौरान भी हमने नए एम्प्लॉयज को अपने साथ में जोड़ा है। इसी के साथ टोटल एम्प्लॉयज क्वार्टर 2 में हमारे पास में 296 रहे हैं, जो कि मार्च 20 में 251 था। तकरीबन 45 लोग नए प्रोफेशनल्स लोग कंपनी से जुड़े हैं। कोविड-19 और लॉकडाउन के बारे के बाद धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन होने के साथ साथ बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इस साल के क्वार्टर 2 का डिसबर्समेंट पिछले साल के क्वार्टर 2 से लगभग डबल रहा है। क्वार्टर 2 में डिसबर्समेंट 22.13 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष क्वार्टर 2 में 12.78 करोड़ रहा था और लोन सेंक्शन भी पिछले वर्ष की तुलना में डबल रहे हैं। क्वार्टर 2 के दौरान लोन सेंक्शन 26.20 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष में 13.12 करोड़ था। हमारी टोटल लोन बुक क्वार्टर 2 में 288.68 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष में 284.31 करोड़ थी। क्वार्टर 2 में हाउसिंग लोन 70% रहे हैं एंड लेप 30% रहा है। इसमें हाउसिंग लोन का एवरेज टिकट साइज 5.30 लाख एंड लेप का एवरेज टिकट 9.90 रहा है और इनका टोटल एलटीवी रेशियो 42% रहा है। ग्रॉस एनपीए क्वार्टर 2 में 2.40 रहा है, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर 2 में 2.10% था। नेट एनपीए 0.47 रहा है, जो कि पिछले वर्ष में 0.58% था। एनएलबी रेगुलेशंस की तुलना में हमने 3.70 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया है, जिससे हमारा प्रोविजन कवरेज 105% हो गया है। कोविड-19 का प्रोविजन 71 लाख किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरबीआई और गवर्नमेंट के प्रयासों से मार्केट में लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है और एसआरजी को भी इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से मिला है। हमारी एवरेज बोरोइंग कॉस्ट कम होकर क्वार्टर टू में 10.93% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष में क्वार्टर टू में 11.34% थी। क्वार्टर टू के दौरान कंपनी ने 25 करोड़ TLWC, SBSA और 25 करोड़ डिवेंचर इश्यू से फंड रेज किया है और हाफ ईयर के दौरान हमने टोटल 100 करोड़ का फंड रेज किया है। अभी TLTRO के अंदर 25 करोड़ का सेंक्शन हमको बैंक ऑफ बड़ौदा से भी मिला है। आपको जानकर खुशी होगी, अभी तक भारतवर्ष में कोई भी फाइनेंस कंपनी को TLTRO मंथली EMI पर नहीं मिला है, जो कि हमको बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंपनी की सब देखते हुए प्रोग्रेस चीजें डेटा देखते हुए हमको EMI पर TLTRO 25 करोड़ दिया है। क्वार्टर टू के दौरान टोटल बोरिंग 43% बैंक से, 31% FI से और 60% NCD से, 10% NHB से रहा है। मंथ मॉरिटोरियम पीरियड के बाद हमारा फोकस फील्ड कलेक्शन को बढ़ाने पर है। डिस्बर्समेंट इंप्रूव होने की वजह से हम आने वाले क्वार्टर्स में भी पॉजिटिव देखते हैं। फेस्टिवल भी सीजन चल रहा है और मार्केट में डिमांड भी बढ़ी है, जिससे हम आशा करते हैं कि बिजनेस इकोनॉमी इंप्रूव होगी और कलेक्शन और डिस्बर्समेंट दोनों में इंप्रूवमेंट आएगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि कंपनी में स्ट्रांग लिक्विडिटी बनी हुई है। क्वार्टर टू के दौरान टोटल लिक्विडिटी 92.34 करोड़ रही है, जिसमें से 30 करोड़ अनड्रॉन है। हमारी एसेट लायबिलिटी पोजीशन भी कंफर्टेबल रही है। इसी के साथ आपको सभी को समय निकाल कर आने के लिए धन्यवाद। अब आप मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handset while asking questions. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the queue assembles. First question is from the line of Agastya Dave from CAO Capital. Please go ahead. Hello. Hello. Namaste, sir. Congratulations, sir. Aapne ek apna target jo 100% disbursement growth ka tha last quarter ka, kaafi had tak usko pura kiya, sir. Uske liye congratulations. Sir, kya hum after this 22 crores, क्या हम 100 करोड़ का जो टारगेट है ये साल के डिसबर्समेंट का वो मीट करने के राह पे हैं या थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है? सर, कम की उम्मीद तो कम है, ज्यादा ही होगा सर। अच्छा सर, अगर कोरोना ने वापस कोई अटैक नहीं किया तो 100 अपन 100 से प्लस ही जाएंगे, क्योंकि नीचे जाने का कम रहने का कोई चांस बनता नहीं है। कोई प्रॉब्लम है ना चीजें हैं तो अपने को बिजनेस ही करना है, और अभी हमने 50 लोगों की नई टीम और ऐड की है और भी करना है, तो इसलिए आगे भी बढ़ना है, पीछे वाला कोई है नहीं। सर फिर लास्ट ईयर का हमारा बेस काफी कम था और इस साल हम अगर मान लीजिए 100 करोड़ ही करते हैं डिसबर्समेंट, सो नेक्स्ट ईयर आपको विजिबिलिटी कैसी लग रही है सर? अगर कोई नया डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ, अगर कोरोना जैसा कुछ नहीं हुआ या जो पिछले दो साल के डिस्ट्रप्शंस रहे हैं, इनफैक्ट 2017 के बाद से जो डिस्ट्रप्शंस रहे हैं, तो नेचुरल स्टेट में सर आपको क्या लगता है आपके जो कैचमेंट एरिया है उसमें डिमांड कैसी है सर? सर एक्चुअल में क्या है कि अपन जो है, अगर अपन इसको एक बार मार्च तक इसको कंक्लूड करें जो अपना टारगेट है, उस मार्च को कम्प्लीट करने तक अपने को पोजिशन क्लियर भी आ जाएगी, फिर अपन कोई कमिटमेंट करें या कोई चीजें देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसका आपको जवाब जो है मार्च वाला जब हम क्लोजिंग करेंगे, एक बार 100 करोड़ का जो अपने टारगेट लिया उसको कर ले, तब तक पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी, तो फिर अपन उस हिसाब से आगे के अगर चीजें देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्योर सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने लिक्विडिटी का नंबर सर 92 करोड़ बोला, जिसमें 32 करोड़ अनड्रॉन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अगेन आगे जाने में सर ये वाला प्रोबेबली आपको मेरे को इंसिस्ट करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा इसमें गाइडेंस दीजिए कि आप कितना लिक्विडिटी बैलेंस शीट में रखना रखना चाहेंगे सर, अगेन कंसिडरिंग कि लास्ट 2-3 साल में क्या क्या हुआ है, तो आपका कंफर्ट लेवल क्या है सर? क्या हम 10-15% बैलेंस शीट लिक्विड रखेंगे हमेशा? हाँ बिल्कुल रखेंगे सर। एक्चुअल में क्या है सर, अभी हम जो पहले तो हम रखते नहीं थे, 2 महीने से 1 क्वार्टर से ज्यादा का लिक्विडिटी को भी मेंटेन करते नहीं थे। जी जी। कोविड की वजह से हमने इसको प्लस किया, 1 महीना और प्लस किया है, मतलब 4 महीने का जो हमारा पेमेंट है उसको हम लिक्विडिटी हमेशा रखना चाहेंगे। अभी हमारा तकरीबन 8-1 करोड़ के आसपास हमारा जाता है जी, तो उसके हिसाब से हमारा 8-32-30-32 करोड़ के आसपास लिक्विडिटी भी रखेंगे। और वैसे भी क्या है, जो पहले प्रॉब्लम थी वो अब नहीं है, और ये 100 करोड़ अगर जिस दिन डिस्बर्समेंट करेंगे तो सर बैंक वगैरह जितने सैंक्शन अपने पास, जैसे भी 30 करोड़ पर अनड्रॉन कर रखा है वो तो उनकी लिक्विडिटी है। ये तो भी क्या है कि इमीडिएट TLTRO का पैसा है अपने को, सिंगल शॉट में उनको पैसा देना भी है और उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी ये भी अपन टुकड़ों में लेते हैं। ये लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी तो अपने पास सैंक्शन अमाउंट रहेगा, जो अनड्रॉन डिस्बर्समेंट है तो अपनी लिक्विडिटी है। अपन ज्यादा लिक्विडिटी रख के और अपन क्यों नुकसान करेंगे, क्योंकि अपन 10-11% में रह रहे हैं और लिक्विडिटी में कहीं भी डालता हूँ 5-5.5-6% ज्यादा रिटर्न नहीं आता है। जी जी, तो जी, जी कम से कम रखना चाहेंगे उसमें। तो कोई लेवल है सर आपके आपके ध्यान में कि उससे उतना रखेंगे, उससे उससे नीचे नहीं जाएंगे? 1 क्वार्टर का अपन रखेंगे सर, पहले भी रखते हैं 1 क्वार्टर का जितना रिपेमेंट है, जैसे रिपेमेंट अभी 8 करोड़ है, अगर मान लो 10 करोड़ बच जाएगा 30 करोड़ 1 क्वार्टर जितना अपन रखेंगे जी। और सर एक फाइनल क्वेश्चन ये था मेरा कि हमारा जो प्रीपेमेंट जो आते हैं, जो हमको रीपेमेंट और प्रीपेमेंट आते हैं, टेन्योर हमारा 5 इयर्स दिखता है एडवांसेस का, लेकिन हमारा प्रीपेमेंट काफी ज्यादा हो जाता है, रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट का अमाउंट, तो इसलिए जबकि हमारा डिसबर्समेंट इतना अच्छा हुआ है, हमारा लोन बुक इस बार फ्लैट रहा है, तो ये कब तक आपके हिसाब से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्योंकि एक टिपिंग पॉइंट आता है, आई अंडरस्टैंड लास्ट ईयर का डिसबर्समेंट कम था, इसकी वजह से उसका एक इफेक्ट AUM ग्रोथ पे आ रहा है, बट आपके हिसाब से सर AUM ग्रोथ कब तक एक स्टेडी लेवल तक पहुंचेगा? इसमें और टाइम लगेगा कि प्रीपेमेंट्स क्योंकि ज्यादा हो रहे हैं, या मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत है सर इसको लेकर? नहीं, एक्चुअली में कोविड पीरियड में 2 चीजें हुई है बॉस। एक तो क्या, मेंटेलिटी आदमी की चीजें चेंज हुई है। अच्छा। तो हमारा जो पैसा है मकान का वो हम चुकाना चाहते हैं, तो प्रीपेमेंट भी होते हैं। और दूसरा क्या होता है सर, हमारा जो टेन्यूर है वो हमारा 7 साल का टेन्यूर है जी, क्योंकि हमको आगे से फंड भी हमको 7 साल से ज्यादा मिलता नहीं, हमारा एवरेज 7 साल का है। जो 7 साल के टेन्यूर में तो मिनिमम 5 साल का एक एवरेज टेन्यूर पकड़ लो, 5-6 साल का, उससे ज्यादा क्लाइंट हमारे पास में रहता भी नहीं है, ठीक है, उसमें जहाँ चाहिए। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं और अपने को टेन्यूर अपने को ज्यादा मिलता रहेगा, तो उस समय आपकी लोग भी स्टेबल ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अभी जो 5 लाख के ऊपर मेरे यहाँ से किस्त आती है, दूसरी कंपनी अगर मान लो 15 करोड़ का 15 साल का टेन्यूर कर रही है, तो वो 1/3 किस्त हो जाती है, तो वो अपने को थोड़ा चैलेंज है। लेकिन हाँ, ये अगर 100 करोड़ अपन ने कर दिया और 500 करोड़ की लोन बुक कर देंगे, उसके बाद में अपने को ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ठीक है, तो ये चीजें उसमें भी क्लियर हो जाएगी सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे कुछ और क्वेश्चन है लेकिन मैं लाइन में भी वापस आता हूं। थैंक यू सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। Next question is from Dikshit Doshi from Whitestone Financial Advisors. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity. Congratulations, Vinod ji, for मतलब ऐसे time में हम fund भी raise कर पाए और also हमारी asset quality भी काफी अच्छे से maintained है. So दो questions थे. एक तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ फंड कम हो रही है, अभी ऑलमोस्ट 10-10.5% तक आ गई है, लेकिन अगर जैसे कंपटीशन के एंगल से या उस एंगल से देखें तो ज्यादातर बैंक अभी 6.5-7% पे भी हाउसिंग लोन्स देना स्टार्ट कर रही है, तो आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं? और मतलब उसी से लिंक क्वेश्चन है कि भाई जैसे आपने बताया कि क्लाइंट हमारे पास यूजुअली 5 साल रहता है, तो होता क्या है कि हम क्लाइंट को नर्चर करते हैं और फिर 2-3 साल के बाद उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी हो जाता है तो वो स्विच कर देता है। सो ऐसे सिनारियो में आप कैसे देखते हो, मतलब प्रीपेमेंट या उस एंगल से, और कैसे कम्पीट करेंगे हम दूसरी बैंकों को? अच्छी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपने, और दूसरा आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं सर। ऐसा है कि एक तो अपन किसी भी बैंक और फाइनेंस कंपनी जो बड़ी उससे अपने अपने कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा दोनों का सेगमेंट ही अलग अलग है, ठीक है ना। बैंक जिनको लोन देती है या उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है और वो चीजें जो है डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर फोकस करती है, अपन करते हैं रूरल बैंक में जहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है और प्रैक्टिकली अपने को इनकम देखनी पड़ती है और अपना टिकट साइज भी छोटा होता है। तो दोनों का ये जो गैप और ये जो चीजें हैं वो दोनों का कंपेरिजन कोई है भी नहीं है और अपना कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि दोनों की लाइनें अलग अलग हैं। सेकेंडली आपने कहा था जो 5 साल तक जो अपना रह रहा है वो नेचुरल है, अपनी जो रेट है उसके अंदर आदमी 5-7 साल से ज्यादा रुक भी नहीं पाता। अगर मैं 15 साल का लोन भी कर दूंगा तो आदमी थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा मिनिमम की रूरल में, और रूरल में आप कितना भी चीजें करो वो आदमी 5 साल ये भी होगा तो भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं पड़ेगा और सिस्टम में नहीं आएगा, तो वो हमारे सिस्टम में ही चीजें चलेगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अपने पास में कोई आएगा, और हमारा जो प्री पेमेंट भी है वो प्री पेमेंट भी हमारा 10% से ज्यादा प्री पेमेंट नहीं होता, और दूसरा जो प्री पेमेंट करके जाता है तो हमारा प्री पेमेंट चार्जेस भी हमको देता है और हमको प्रोसेसिंग फीस भी देता है। जो प्रोसेसिंग फीस हम लेते हैं और प्री पेमेंट लेते हैं तो ये अपने को एडिशनल बेनिफिट देता है और एडिशनल बेनिफिट देता है अपने को। दूसरा, अपने पास में अगर प्री पेमेंट होता है तो अपने पास में टीम है और चीजें हैं तो अपने को नया बिजनेस करने के लिए भी अपने को पूरा मौका मिलता है। और इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा कंटिन्यू आता है तो आपको कभी भी कैश फ्लो की दिक्कत नहीं आती है। आज की तारीख में कैश फ्लो की दिक्कत नहीं आती है, उसका रीजन भी इसके अंदर ये भी आप प्लस कर लो, इसका भी अपने को बेनिफिट मिलता है। ओके ओके। और दूसरी चीज, जैसे विनीत जी आप बता रहे हैं कि हम इस साल का हमारा जो टारगेट है 100 करोड़ डिसबर्समेंट का, उसमें हम H1 में 26 करोड़ ही किया है, सो आप कॉन्फिडेंट हो कि हम H2 में ऑलमोस्ट 75 करोड़ तक कर देंगे? और सेकेंडली उसी के साथ के ये जो हम 75 करोड़ करेंगे तो उसमें भी आपको लगता है कि मतलब जैसे Q2 में हुआ कि हमने 22 करोड़ की सैंक्शन की लेकिन लोन बुक ग्रोथ 11 करोड़ ही हुई, तो समझो कि पूरे साल के एंगल से देखे तो अगर हम 100 करोड़ करेंगे सैंक्शन तो क्या लोन बुक 50-60 करोड़ से बढ़ेगी या फिर ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है? सर देखो, दोनों इसमें चीजें हैं। एक तो आपने इसमें क्वेश्चन दोनों मिक्स हो गया। ये कहा है सर अपना डिसबर्समेंट का टारगेट, डिसबर्समेंट अपन करेंगे 100 करोड़ अपने पास में जो टारगेट है, ठीक है। हमारा रीपेमेंट भी जाता है उसके अंदर से और रीपेमेंट आता भी है, ठीक है। तो ये तो टारगेट अपन उसका नहीं पकड़ सकते हैं, AUM हमारा उस समय क्या रहेगा। हमारा टारगेट अभी 100 करोड़ हम नया बिजनेस करेंगे और नया हम चीजें करेंगे। हमारा भी जो टारगेट है वो 100 करोड़ का नया बिजनेस करने का। ओके, तो आप AUM कैसे देखते हैं? मतलब जैसे अभी Q2 में समझो हमने डिसबर्स किया उसका 50% से AUM बढ़ा, तो ये रेट मतलब और ज्यादा हो सकता है कि 60-70% से लोन बुक बढ़े? आराम से, आराम से अभी यही रहेगा 75% के आसपास आप मान के चलो सर, वो बढ़ जाएगा। अगर 100 करोड़ करेंगे तो 75 करोड़ से अपनी बुक बढ़ेगी। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन सर कि हमारी अगस्त में जैसे ये मॉरेटोरियम तो खत्म हो गया तो सितंबर में कलेक्शन एफिशिएंसी कैसी थी, और अभी अक्टूबर भी खत्म हो गया तो सितंबर और अक्टूबर में मतलब जितना भी ड्यू था उसमें से कितना परसेंट पेमेंट ऑन टाइम आ गया? सर मेरा 90% करीब अमाउंट जो है मेरा ऑन टाइम आना चालू हो गया है, और हमारा इस क्वार्टर के अंदर मेरा टोटल ड्यू था वो था 22 करोड़ के आसपास, ठीक है। उसकी वजह से उसमें हमको कलेक्शन जो आया है वो आया 29 करोड़ के आसपास हमको कलेक्शन आया, हमारा जो ड्यू था वो भी पैसा रिकवर हुआ। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन मे प्रेस स्टार एंड वन ऑन द टचस्टोन टेलीफोन। Next question is a follow-up from the line of Agastya Dave from CAO Capital. Please go ahead. Thank you, sir. Follow-up ke liye. Sir, mera bhi, sir, collection se related question tha. Generally, sir, jo hamare customers hain, wo jo log default nahi bhi karte, unki bhi kabhi kabhar deri ho jati hai collection, matlab paisa bhejne mein. So generally, agar delay hota hai kisi ka, agar तो कितना डिले होता है, 10 दिन डिले, 20 दिन डिले, जनरली आपके कस्टमर्स कैसे तरीके से बिहेव करते हैं? एक्चुअल सर मैं ये जानता हूँ सर कि मकान पे लोन लेने के बाद में कोई जी भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी भावना ये नहीं हो पैसा दे चुका हूँ जब करेक्ट हमें, सर ठीक है। लेकिन बिजनेस की और कोविड की जो परिस्थितियां देखते हुए अगर वो कोई आदमी डीले करता है तो हमेशा रेस्पेक्टिव मोड भी देता है और हमको भी रेस्पेक्टिव उसका स्वागत करना चाहिए। ये ऐसा करेक्ट सर समय है जहाँ पे अपन न तो प्रेशर कर सकते हैं न चीजें कर सकते हैं। ये एक एक दूसरे को अपने को समझना पड़ेगा और प्यार मोहब्बत से जो पैसा आ सकता है वो लड़े झगड़े से नहीं आता। तो अपने को जी सर क्लाइंट को समस्या भी समझनी पड़ती है, उसको समझाना भी पड़ता है। तो वही होती है कि अगर आपका काउंसलिंग का तरीका अगर अच्छा होगा तो आपका कलेक्शन अच्छा होगा। हमारे कलेक्शन के लोग भी जाते हैं भाई जिसका 1 महीने से ज्यादा ईएमआई है, तो हमने पूरी काउंसलिंग की टीम भी रख रखी है, हमने लीगल काउंसलर भी रखे हुए हैं। तो अगर आपका ये हो जाएगा तो उसके बाद में आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। इस तरह से परिवार को बैठ कर चीजों करके उसको सही करते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली सर कोरोना से रिलेटेड नहीं था, कोरोना के आपका पहले। आपका वही था सर, उसको आप कैसे रिएक्ट करता है तो वो तो सबका अलग अलग तरीका होता है सर। पैसा तो आपका सबका डिले आना ही आना है। फाइनेंस कंपनी में अपन ये कहते हैं सर क्लाइंट कितने टाइम में देगा ये भी कोई डिसाइड नहीं हो सकता, ये तो एक साइकिल है जी तो वो चलती सर रहेगी। मैंने एक चीज देखी कि आपके आपके हिस्टोरिकली आपके इम्पेयरमेंट्स ना के बराबर है, मतलब डिफॉल्ट्स ना के बराबर होते हैं। तो वही मैं जानने की कोशिश कर रहा था सर कि वो एक्चुअली ये जो ट्रेंड है ये आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में भी होना, अगर कोरोना बहुत डिस्टॉर्ट कर रहा है सर पिक्चर को, तो अगर इसको हटा दें तो आपके हिसाब से सर ये जो पुराने वाले ट्रेंड्स थे कोई रीजन है उसको डाउट करने का कि वो आगे कंटिन्यू नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बुक की क्वालिटी काफी अच्छी रही है। सर मैं एक्चुअली मैं सर बताऊँ, कलेक्शंस का जो सिस्टम है अगर वो आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो ठीक है, तो आपको आगे कितनी भी बड़ी बुक बन जाए कितनी भी बड़ी अपनी साइज हो जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो 2.5% के आसपास 2-2.5% वो हमेशा रहेगा क्योंकि हमारा रूरल सेगमेंट है उसमें ये चीजें रहती रहती पार्टी का डिले पेमेंट आता है। हमारा ये होता है आज अगर आपका ईसीएस लगा है या चेक लगा है बाउंस होते हैं, हमारे पास कॉल सेंटर में हमारे पास 15 से 20 लोगों की टीम है, वो आदमी को 24 घंटे में उसको ट्रैक करना चालू कर देती है। जैसे 7 से 10 दिन हो जाता है ठीक है, तो आपका फिजिकल आदमी हमारा जो फील्ड में है वो आदमी उसके पास में चला जाता है। 15 दिन 16 दिन अगर उसके पास में हो गया है तो उसके बाद में हमारा लीगल वाला नोटिस एक सिंपल रिमाइंडर लेटर चला जाता है। उसके नेक्स्ट 1 महीना तक होता है तो आपको कॉल सेंटर रेगुलर फोन करता है, उसके बाद में को एप्लीकेंट को फोन करता है, एक इंस्टॉलमेंट से अगर ज्यादा होगी तो वो गारंटर को भी टच करता है। तो आपका फॉलोअप अगर बराबर रहता है तो उसको मौका नहीं मिलता आगे भागने का और एनपीए होने का। वो तो अगर किसी आदमी के पास पैसे ही नहीं है तो एनपीए हो सकता है, बाकी वहां तक उतना उसको अपने समय मिलता है कि एक एनपीए होने के लिए आपको सर 90 दिन मिलते हैं। और 90 दिन के अंदर तो आदमी को आप अगर फॉलोअप आपका चीजें है तो एनपीए नहीं होता, वो आपको पैसा देना वापस चालू भी कर लेता है। तो हमारा जो है फॉलोअप अच्छा है, काउंसलिंग अच्छी है। सर क्या ये कहना सही रहेगा कि आपका लोन गिवन डिफॉल्ट ऑलमोस्ट जीरो रहता है? नहीं, डिफॉल्ट जीरो का रहता है, डिफॉल्ट रहते रहता है सर। नहीं, डिफॉल्ट तो रहता है सर, लेकिन लॉस गिवन डिफॉल्ट, सॉरी मैं लोन बोल गया, लॉस गिवन डिफॉल्ट ना के बराबर रहता है, बिकॉज आपका कवरेज अच्छा रहता है, आपका कलेक्शन प्रोसेसेस आर इन प्लेस, तो अगर डिफॉल्ट हुआ तो लॉसेज विल बी वेरी लो। अगर लॉस हो गया तो फिर फाइनेंस कंपनी चलाने का मतलब ही नहीं है। करेक्ट, किस चीज का लॉस होगा? आप सिक्योरिटी रख के उसका मकान रख के पैसा दे रहे हो, प्रिंसिपल तो आपका जीवन में कभी डूबता ही नहीं है, डूब गया तो फिर आपने धंधे ही ढंग से नहीं किया ना सर। करेक्ट सर, इतना सिक्योर्ड बिजनेस कर रहे हो तो लॉस किस चीज का होना है सर? अभी तक तो हमारा कोई लॉस हुआ नहीं सर। पूछा था सर, मैं कंफर्म करने के लिए पूछा था सर। और फाइनली सर एक एक ही क्वेश्चन आज के लिए सर, जो कॉस्ट टू इनकम है हमारा सर, उस पे कुछ गाइडेंस दे सकते हैं सर आप? आपने बोला कि आप अभी एडिशनल 50 लोग ऐड कर रहे हैं, 50 लोग, तो हमारा कितना ब्रांचेस एक्सपेंशन हो रहा है और कॉस्ट टू इनकम का क्या ट्रेंड आपको लगता है सर अभी? सर कॉस्ट टू इनकम जो हमारा है वो 35.9% 92% करीब हमारा Q2 21 में भी है ठीक है, और पहले हमारा था 22 टाइम, 1-2% का हमेशा डिफरेंस आएगा जी। पहले 38% अपना था Q2 में और अभी 35.9 तो मतलब 36% पे आसान, ये 2-3% का हमेशा डिफरेंस रहेगा, इससे ज्यादा ना तो अप डाउन कुछ भी नहीं होता सर। क्योंकि अब क्या होता है जब आप एक्सपेंशन मोड में होते हो, हमने 50 लोगों की टीम रखी है, वो एक्सपेंशन मोड के लिए हमेशा रखी है, तो आपके पास 5-50 नए आदमी हमेशा चलते रहेंगे, तो आपका कभी कम हो गया ब्रेक सेट हो गई तो आपका थोड़ा सा कम हो गया काम वहां रुक गए तो 1-2% नीचे आ जाएगा, तो ये इससे ज्यादा फर्क नहीं आता जी। जी जी Perfect, sir. Thank you very much, sir. Good luck, sir, and happy Diwali, sir. Thank you, sir. Aapko bhi, sir, Diwali ki shubhkamnaye. Thank you. Next question is from the line of Vishal Mehta, an individual investor. Please go ahead. Namaste, Manoj ji. Congratulations on a good set of numbers. Thank you, sir. Sir, mera question ye tha ki aaj apni net worth abhi already 84 crores ho gayi hai. और जिस हिसाब से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रही है मे बी बाय ईयर एंड या फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर वील क्रॉस 100 करोड़ तो आपके हिसाब से 100 करोड़ नेटवर्थ क्रॉस करने के बाद फंडिंग में रेटिंग में या यू नो कोई अलग तरह से कंपनी को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जो आज नहीं मिल रहे हैं अपने विशाल जी आपने मतलब ऐसी चीज पूछी है जो काफी वर्षों से मैं भी सपना देखे हूँ कि किस दिन 100 करोड़ मेरी कैपिटल हो पर इस फाइनेंस वर्ल्ड में ये होता है कि अगर जिस दिन अपन ने 100 करोड़ टच कर लिया उसके बाद में सर मेरे काफी सारे जो बॉडी के टेस्ट होते हैं ना अपने तो ये भी टेस्ट करा लो ये भी टेस्ट करा लो ये भी टेस्ट करा लो वो टेस्ट बंद हो जाएंगे उसके बाद गिनती के दो तीन टेस्ट रह जाएंगे तो 100 करोड़ की अपनी अगर मान लो कैपिटल है तो ये मान के चलो कंपनी का 25 करोड़ का पेट वो आपका फिक्स है अब उसके बाद में जितना अपन एक्सपेंशन जाएंगे जितनी चीजें करेंगे वो आपका एडिशनल है जैसे 100 करोड़ क्रॉस करते हैं तो मेरी रेटिंग्स जो है वो अच्छी हो जाती है मेरे को बैंकों से और सब जगह से फंड मिलना में थोड़ा सहूलत हो जाती है वो भी अपने को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखना चालू कर देते हैं साथ ही इन्वेस्टर जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस 10 times, 10 times बढ़ जाता है उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती है इन्वेस्ट करने की अपनी भी कंपनी की चीजें बढ़ती है मार्केट कैप और वगैरह उसका भी बेनिफिट अपने को चीजें मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह जो है वो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लेना लग जाता है और काफी फंड हाउसेस जो है उनका है भाई हमारी 500 करोड़ की लोन बुक के बाद में या 500 करोड़ की मार्केट कैप के बाद में वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वो बेनिफिट मिलेगा उसके बाद में तो मेरे हिसाब से एक नया इतिहास ही अपन रच पाएंगे तो 100 करोड़ जिस दिन क्रॉस कर गया तो कोई नए इतिहास रचेंगे वापस ऐसा मुझे लगता है हमारे उनको भी ये विश्वास है कि वो सब 1000 करोड़ की लोन बुक की तैयारी करके और टीम बना के बैठे हुए हैं उनके टारगेट लेकर उसी अकॉर्डिंग वो काम भी कर रहे हैं ग्रेट सर ग्रेट तो इसमें सर और एक क्वेश्चन था कि अपने सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड हैं तो जहां तक हमको पता है एनएससी पे लिस्टिंग के लिए भी कोई यू नो नेटवर्क का क्राइटेरिया है तो क्या हम वो भी सोच रहे हैं कि लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी अगर वो भी लिस्टिंग हो सके तो एक्चुअल में सर क्या है उसमें जो एनएससी लिस्टिंग का अभी नेक्स्ट ईयर में अपन सोच रहे हैं अगर अपन ये सब चीजें कम्प्लीट कर लेते हैं तो एनएससी भी लिस्टिंग में ये है जब अपन एनएससी लिस्टिंग में अगर 50 करोड़ का भी अपन कोई इश्यू ले आते हैं तो भी एनएसए में लिस्टिंग हो जाती है कोई इश्यू नहीं है वो भी पैरामीटर अच्छा। देखे हुए हैं पहले भी हमारी प्लानिंग थी लेकिन ये कोविड की वजह से अपन डिले हो गए तो नेक्स्ट ईयर में अपन वो भी शायद तक ये सब चीजें ठीक रही तो 100% अपन एनएसए पे लिस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर ग्रेट सर और एक क्वेश्चन था अपनी एनएचबी से फंडिंग काफी अच्छी हो गई थी दिस ईयर तो अभी 10% ऑफ आवर नेटवर्थ इज फ्रॉम एनएचबी तो इसमें अपने पास और स्कोप है एनएचबी से फंड्स लेने के लिए और अपना टारगेट क्या है वहां से और कितना बिकॉज उसके वजह से काफी फर्क पड़ा अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स में ईयर ऑन ईयर जो डीग्रोथ आया है डिक्लाइन आया है वो काफी हद तक इसके फंडिंग की वजह से भी है और बाकी सारे रेटिंग आई एम श्योर रेट कम हुए आपको बट इसमें स्पेसिफिकली और स्कोप है बढ़ाने का एनएचबी से फंडिंग बिल्कुल बिल्कुल सर एनएचबी जो है वो आपको मैक्सिमम आपका लोन बुक का 10% के आसपास आपको देती है ठीक है ना एवरेज उनका वही रहता है 10 से 12% के आसपास और अभी अपने को उन्होंने 40 करोड़ के आसपास आपको दिया है जैसे जैसे अपनी ग्रोथ होगी तो वो 10% के एवरेज हमेशा अपने को मिलता रहेगा बल्कि एडिशनल ही ले लेंगे अपन वहां से ठीक है क्योंकि लोन बुक बढ़ने के बाद में और 100 करोड़ होने के बाद में उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो उसके बाद चीजें और अपनी को प्लस ही मिलेगी वहां से ठीक है और सर लास्ट एक क्वेश्चन था कि हम लोग मेट्रोज में रहते हैं तो आपके टारगेट मार्केट का डिमांड सिनेरियो कुछ आइडिया नहीं रहता है तो कैन यू जस्ट शेयर सम इनसाइट कि आपके जो एरियाज हैं जहाँ टारगेट मार्केट है आपकी, वहाँ पे डिमांड मोमेंटम कैसा है? पेंट अप डिमांड थी ये क्वार्टर में, या ये डिमांड मोमेंटम सस्टेनेबल लग रहा है आपको यहाँ आगे चल के? सर एक्चुअली में क्या करता है, हमने जो बिजनेस प्लान बना रखा है वो बिजनेस प्लान हम क्या करते हैं, पहले अगर कोई भी ब्रांच ओपन करते हैं हम हमारा एक टारगेट बनाते हैं, हमको एक ब्रांच कितने करोड़ की होनी चाहिए, कितना पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसी हिसाब से हम उनका एरिया फ्रीज करते हैं, हमको कौन कौन से गांव में या कहां पर रूरल में हमको बिजनेस करना है। ठीक है, उससे हमने वर्किंग करने के बाद में लगता है कि आप यहाँ पे अगर 100% बिजनेस करते हो तो आपका मान लो 100 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो वहां पे अपने को करना है, तो हम 100 करोड़ पे फ्रीज कर देते हैं उस एरिया में, हम उससे ज्यादा हम लोन कभी करेंगे भी नहीं और चीजें नहीं करेंगे। उस 100 करोड़ से जो साइकिल बनती है वो साइकिल हमारी आ जाती है भाई एक साल में एवरेज हमको 10 करोड़ का हमको वहां पे आसान रीपेमेंट होगा और हमको वो साइकिल घूमेगी, तो वो ब्रांच 1 करोड़ के आसपास बिजनेस में हम उस ब्रांच को खड़ा कर देते हैं, और 1 करोड़ का हम टारगेट देते हैं तो वो हमको 60-75 लाख के आसपास हमको बिजनेस देती है। तो वहां से फ्रीज करने के बाद में वो कंटिन्यू वहां पर अपना बिजनेस भी रन करता रहेगा और ब्रांच भी अपनी चलती रहेगी। इस तरह से हमने पूरा अभी तक हमने 4,500 करोड़ का बिजनेस प्लान बना रखा है। तुमको कहाँ कहाँ स्टेट में करना है, कहाँ कहाँ ब्रांच होगी, किस ब्रांच में कितना पोर्टफोलियो करेंगे, कौन से गांव में हम कितना पोर्टफोलियो करेंगे, कितने लोन होंगे, क्या टिकट साइज होगी, वो हमने पूरी वर्किंग कर रखी है। तो आपने 4,500 करोड़ बोला? 4,500 करोड़ का सर। अच्छा, वहां तक भी हमारा गोल क्लियर है, हमारे सब चीजें क्लियर है सर। ओके सर, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। As there are no further questions, I now hand the conference over to Ms. Sunaina Nagar for closing remarks. Over to you, ma'am. Thank you all for joining us in the earnings call, and thank you very much for your interest and your questions. If there are any questions that were unanswered by any chance, please feel free to get in touch with Investor Relations. The transcript of this call will be uploaded on our website, that is www.srghousing.com. From entire SRG family, here is wishing you a very happy Diwali in advance